नमो महद्भ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजक परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट परमहंस धर्मेणोद्घटित तमः कपाट द्वारे चित्ते पाक मृत आत्मलोके स्वयं उपलब्धि निज सुखानुभवो भवान। गद्य भाग है श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में, गद्य भाग अधिक है, अन्यत्र कहीं कहीं गद्य भाग है। देवताओं ने भक्ति भाव पूर्वक सम्मुख स्थित भगवान परात्पर पुरुषोत्तम की स्तुति करते हुए कहा, प्रभो आपको नमस्कार, नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव, आप नारायण हैं, जीवों के परम नियामक आत्मस्वरूप और आत्मीय हैं, वासुदेव हैं, विशुद्ध सत्वात्मक चित्त आपकी अभिव्यक्ति का स्थान है, आप आदि पुरुष हैं, जगत के परम कारण हैं, आप महापुरुष पुरुषोत्तम हैं, प्रकृति और प्रपंच से अतीत हैं, कार्य कारणात्मक अनात्मक प्रपंच से अतीत आप ही तो महापुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपकी महिमा असीम है, भगवान अनंत हैं तो उनकी महिमा भी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत की कथा उसकी महिमा भी अनंत ही हुआ करती है, असीम है, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्म तत्व जहाँ कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होने के कारण अनंत है, असीम है, वहाँ सगुण साकार परमात्मा भी प्राकृत गुण गणों से रहित होने के कारण विशुद्ध सत्व के योग से अभिव्यक्त होने के कारण अनंत और असीम ही है, उसके सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध्य और महात्म्य का कोई अंत पाप प्राप्त कर सके संभव नहीं। पिछले दिनों कहा गया समग्र अनुभूति के बाद चित्त में संस्कार प्रतिष्ठित होता है, उद्बोधक सामग्री की समुपलब्धि के अनंतर वह संस्कार स्मृति और प्रतिविज्ञा के रूप में व्यक्त होता है। लेकिन जहाँ समग्र अनुभूति ही संभव न हो वहाँ प्रतिभिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान का सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध सब असीम है, अनंत है। जो अनंत पदार्थ होता है समग्र अनुभूति का विषय नहीं होता, अतः उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं हो सकती। एक बार सनकादि श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद से भगवान के अनंत स्वभाव प्रभाव स्वरूप महात्म्य का श्रवण कर अप्रत्याहत गति होने के कारण वैकुंठ तक पहुंच गए। भगवान ने समझ लिया कोई जिज्ञासा लेकर आए हैं, स्वयं अगवानी के लिए नहीं आए, लक्ष्मी जी को भेज दिया। भगवान यद्यपि वर्ण से अतीत हैं, आश्रम से अतीत हैं, वर्णाश्रम की प्राप्ति हिरण्यगर्भ के बाद होती है या हिरण्यगर्भ से होती है या विराट पुरुष को लेकर होती है, क्योंकि जीवनिष्ठ वर्णाश्रम धर्म है। तथापि भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण स्वयं में क्षत्रियत्व का आधान कर लेते हैं, क्योंकि वे जगत परिपालन का दायित्व निर्वहन करते हैं, अपने में क्षत्रियत्व का आरोप कर लेते हैं। भगवान क्षत्रिय के पुत्र पौत्र ब्राह्मण हो यह तो संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं को क्षत्रिय न होने पर भी क्षत्रिय मान लेते हैं, और सनकादि जो उनके पौत्र कोटि प्रविष्ट महानुभाव हैं उनको ब्राह्मण मानकर उनका सम्मान करते हैं। सनकादि दिव्य दृष्टि से संपन्न होने के कारण भगवान को अपना इष्ट आराध्य परम सेव्य अंशी सरीखे मानते हैं। भगवान स्वयं नहीं पधारे, लक्ष्मी जी को भेज दिया। भगवान को ब्राह्मण्य देव कहते हैं, ब्राह्मणों को उपासक भगवान को माना गया है। भगवान श्रीमन नारायण भी लीला पूर्वक दोषी से डरते हैं, एक ब्राह्मण से और एक सती साध्वी पतिव्रता देवी से। ब्राह्मणों की अपेक्षा भी सती साध्वी पतिव्रता देवी से मानो भयभीत होते हैं, दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों के प्रति कोई अपराध न बन जाए प्रमाद न बन जाए इसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए भगवान को ब्राह्मण देव कहा गया। लक्ष्मी जी ने कहा, कुमारो आपका सम्मान है, कहिए इस वैकुंठ धाम में किस भावना से पदार्पण आप मान भावों का हुआ। सनका जी ने कहा, देवी आप भगवान के चरण कमलों को आस्था पूर्वक धीरे धीरे चापती रहती हैं, आप स्वयं कमला हैं, दिव्या हैं, सुकोमला हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके कठोर हस्तारविंद से भगवान के पादारविंद को किसी प्रकार आघात न आवे, इसलिए धीरे धीरे चापती रहती हैं। यद्यपि श्रीवत्स के रूप में भगवान ने आपको अपने बक्षोज में स्थान दिया है, लेकिन भगवान के हृदय का मानो बाह्य दृष्टि से आलंबन न लेकर उनके पादार बिंद को ही सहलाती रहती हैं, चापती हैं। आप बताइए कितने सुंदर भगवान, कितने सुकोमल भगवान, कितने सरस भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा अच्छा एक बार और अनुभव करके आती हूँ। लक्ष्मी जी पुनः भगवान श्री मन नारायण के चरण कपड़ों को चापने लगी। कई घंटे दिन बीत गए, सनकादि सोचने के लिए विवश हुए। लक्ष्मी जी तो झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन अब तक लौटी नहीं, प्रश्न का उत्तर देने की भावना से आई नहीं। हम लोगों ने जो प्रश्न किया उसमें कोई त्रुटि होगी, अपनी त्रुटि का ज्ञान हो गया। अवचने नैव प्रोवाच की कथा परितार्थ हो गई गाथा। लक्ष्मी जी ने आकर उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन सनकादि को बोध हो गया। अरे भगवान में सीमित सौंदर्य माधुर्य सौरस्य हो तो उसका उत्तर दिया जा सके। असीम सौंदर्य माधुर्य सौरस्य है, अभिव्यंजक संस्थान के तारतम्य से भगवान के सौंदर्य माधुर्य सौरस्य इत्यादि की अभिव्यक्ति होती रहती है। और अंत में जैसे अग्नि की शिखा प्रचंड अग्नि का था नहीं प्राप्त कर सकती, समुद्र की कणिका बूंद समुद्र का था नहीं प्राप्त कर सकती, सूर्य की एक रश्मि चंद्रमा की एक रश्मि सूर्य और चंद्र का था नहीं प्राप्त कर सकती, इसी प्रकार से कितना भी परिष्कृत हृदय वाला जीव क्यों न हो, उसकी मनोवृत्ति भगवान के असीम सौंदर्य माधुर्य सौरस्य का समग्र अनुभव करने में असमर्थ है। अंत में भगवत स्वरूप में वह विलीन होने में ही समर्थ है। अर्थात जो सीमायुक्त वस्तु हो उसी का अंकन होता है, उसी का अनुभव होता है, उसी की प्रतिविज्ञा होती है। अनित्य पदार्थों में प्रतिविज्ञा ब्रह्मात्मिका मानी गई है, खंडन खंडक खाद्य में। क्षणिक पदार्थों में प्रतिविज्ञा ब्रह्मात्मिका है बौद्धों के अनुसार, लेकिन यहाँ पदार्थ क्षणिक नहीं है, यहाँ पदार्थ अनित्य नहीं है, तथापि यहाँ प्रतिविज्ञा की गति नहीं है। कारण क्या है? भगवान अनंत हैं, असीम हैं, उनके समग्र सौंदर्य माधुर्य सौरस्य आदि का समग्र अवगाहन हो ही नहीं सकता, तो फिर उसको लेकर प्रतिविज्ञा कैसे होगी? पूर्वानुभूत का पुनः अनुभूत पुनः अनुभव हो, पूर्वानुभूत की पुनः अनुभूति हो, और इस प्रकार की स्मृति भी रहे कि यह वही है, उसका नाम प्रतिविज्ञा कहते हैं। जैसे स्वयं देवदत्ता है, लेकिन भगवान कभी पूर्वानुभूत नहीं होते, इसीलिए हमने एक दिन कहा था अनाग्रहत पंकज का अर्थ। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने किया, प्रत्यभिज्ञा के अविषय होने के कारण भगवत विग्रह को कमल से उपमित किया गया, तथापि वह कमल भगवत विग्रह अनाग्रहत है। योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परम हंसों के मनोमिलिंदों ने, ब्राह्मणों ने, मधुकरों ने कभी उस दिव्य कमल का समग्र आस्वादन किया ही नहीं, क्योंकि वह समग्र आस्वादन का विषय हो भी नहीं सकता। इसीलिए यहाँ कहा आपकी महिमा असीम है। फिर आप कैसे हैं? परम मंगल स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, कृपा मूर्ति हैं, समग्र जगत के आश्रय परम आधार भी प्रभु आप ही हैं। साथ ही साथ प्रकृति और प्रपंच आप में द्वैत का आधान कर भी नहीं सकती। प्रकृति के योग से आप सद्वितीय नहीं होते, प्रकृति के कार्यों के योग से भी आप सद्वितीय नहीं होते, सर्वथा अद्वितीय ही बने रहते हैं। सर्व रूपों में स्फूर्ति होने पर भी भगवान की अद्वितीयता कभी खंडित या भंग नहीं होती। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बताया यह माया की लोकोत्तर चमत्कृति है, क्योंकि माया ब्रह्म की शक्ति का नाम है। ब्रह्म शक्ति रेवक प्रकृति ही उपनिषदों में आया। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय बनाने में समर्थ नहीं होती, अपने विविध कार्यों के द्वारा भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय बनाने में समर्थ नहीं होती। मृन्निष्ठ मृतिका में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति मिट्टी को सद्वितीय नहीं बना पाती और घट कुल्लर सकोरे आदि विविध कार्यों के माध्यम से भी मिट्टी में सद्वितीयता का आदान नहीं कर पाती। इसलिए माया और माइकप प्रपंच को लेकर आप कभी भी सद्वितीय नहीं होते। जिस प्रकार महाप्रलय की दशा में आप अद्वितीय होकर स्थित रहते हैं, उसी प्रकार सर्ग दशा में भी आपकी अद्वितीयता कुंठित ही रहती है। साथ ही साथ लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ आप समग्र जगत के एकमात्र नाथ हैं, स्वामी हैं। भगवान का ही आधिपत्य संपूर्ण जगत पर है, सभी भूमि गोपाल के। हम लोग जाते हैं, मानते हैं कि नेपाल भारत नहीं है, जानते हैं कि भूटान भारत नहीं है, जानते हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान ये सब भारत नहीं। मर्यादा की सीमा में जिन देशों की यात्रा करनी चाहिए उन्हीं देशों तक हम लोग गमन करते हैं, लेकिन यहाँ रहकर कहीं रहकर भी हम राजा, स्वामी, नायक भगवान को ही मानते हैं, सभी भूमि गोपाल को। उड़ीसा में हमारा शासन कहाँ है? किसी भी प्रांत में हम लोग शासक थोड़े हैं, किसी राजनीतिक दल के थोड़े हैं, लेकिन ऐसा मान के चलें तो सब जगह वाणी मौन हो जाए। हम लोग यह मान के चलते हैं कि सभी भूमि गोपाल के भगवान ही सबके राजा हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं, और उनके द्वारा हम लोग नियुक्त हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो मानवोचितशील संयम का परिचय देते हुए सत्य का पक्षधर होना, अनर्गलप प्रलाप का निराकरण करना, अतः हमारी वाणी कभी कुंठित नहीं होती। शासकों के सामने भयभीत हम नहीं होते, कोई भी शासक क्यों न हो। हम यमराज को नमस्कार करते हैं, हर देवी देवता ही नहीं चीटी तक को सम्मान और स्नेह देते हैं और डरते कभी कहीं नहीं, क्योंकि सबके स्वामी भगवान को हम मानते हैं, उन्हीं के द्वारा अपने को नियुक्त भी मानते हैं। और इतना ही नहीं, सर्व रूपों में भगवान को देखते हैं, तथापि हमारा दायित्व होता है कि हम वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म के सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर से ख्यापित करें। अब तो हमारे साथ वाले ऋषिकेश जी, जितेंद्र जी, मनोज जी और सदा साथ रहने वाले स्वामी जी सब ये अनुभव करने लगे हैं कि पूरा विश्व हम लोगों का है। अब यात्रा में तो स्वामी जी साथ होते हैं, कई महीने से निकेश जी भी साथ में हैं, भृगु जी भी साथ में हैं, कुछ लोग साथ में रहते हुए भी कोई रसोई बनाने की सेवा करते हैं, कोई कुछ, उनको पता नहीं लग पाता कि क्या कार्यक्रम है कहाँ। लेकिन जो मंच पर भी साथ होते हैं, प्रश्नोत्तर के समय भी साथ होते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति से संवाद के अवसर पर भी साथ होते हैं, उनको मालूम है कि कहीं तो कोई विरोध नहीं हम लोगों का, क्योंकि हम किसी के विरोधी हैं ही नहीं, सबको आत्मस्वरूप जानते हैं, मानते हैं। मेरी दृष्टि में पूरे विश्व में बिना अस्त्र शस्त्र के भी परिवर्तन का एक ही मार्ग रह गया है, वो क्या है, सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत को दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर पर स्थापित करना। और इसरो आदि विविध संस्थानों में जो प्रवचन हुआ, क्रिश्चियन बहुल मुस्लिम बहुल विद्यापीठों में भी प्रवचन हुआ, किसी ने तो विरोध नहीं किया, सब तो लट्टू थे। इससे सिद्ध होता है कि सनातन सिद्धांत को प्रस्तुत करने वालों की कमी है, और सनातन सिद्धांत को प्रस्तुत कोई करते हैं उनकी प्रस्तुति को फैलाने वालों की कमी। हम तो मान लीजिए 72 से ही, तो वृंदावन से यही सब बोलते थे तब भी, उससे पहले निमसारण में थे वहां भी यही सब बोलते थे। तो मान के चलिए कि 63 से यही सब बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या बात है कि 3 साल में पूरा विश्व लट्टू होने की स्थिति में है। जब से भृगु जी निकेश जी ये सब प्रचार तंत्र के माध्यम से हमारे भावों को ख्यापित करने लगे, तब से विश्व को ज्ञान होने लगा। नहीं तो होता क्या है, धन के बल पर तो हम लोग कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि धनी व्यक्ति हम लोगों का नाम सुनकर दूर रहते हैं। हमारे यहाँ व्यापार नहीं है, दंभ नहीं है, झाड़ फूक नहीं है, हमसे धनी व्यक्ति क्यों जुड़ेंगे। धनी व्यक्ति 1 लाख देंगे तो सर पे लात मारेंगे। धनी व्यक्ति का स्वभाव है लंबी रकम देके किसी को दास बना लो, या 1 लाख देके 10 लाख कमाने का मार्ग प्रशस्त करो। तो श्रोता सब जगह कम होते हैं, 5,000 श्रोता तो कभी कभी साल में कहीं मिलते हैं, 1 लाख 2 लाख श्रोता तो आजकल 10 साल में कभी कहीं मिलते हैं, नहीं तो 700, 800, 1,000 तक श्रोता होते हैं। सबके सब टेलीविजन मोबाइल के रसिक हो गए, व्यापार तंत्र के रसिक हो गए, तो 2,000 किलोमीटर यात्रा करते हैं और 200 व्यक्ति श्रोता मिलते हैं, उन श्रोताओं के आधार पर कहाँ प्रचार हो सकता है। लेकिन यह जो यांत्रिक युग है, इसके माध्यम से हजारों व्यक्ति तक प्रवचन का प्रसार हो जाता है। इससे मालूम पड़ा, या सामने जो मान लीजिए कहीं 500 व्यक्ति हों, 400 उसमें वैज्ञानिक हों, 1,500 लगभग वैज्ञानिक थे एक संस्थान में, और कहने को तो 1,500, लेकिन वैज्ञानिक तो 2 भी पर्याप्त होते हैं। तो ऐसा अनुभव होने लगा कि पूरा विश्व हमको मानने के लिए तैयार है। हमको का अर्थ क्या है, सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर प्रस्तुत कीजिए, पूरा विश्व मंत्रमुग्ध हो जाएगा, लट्टू हो जाएगा, कहीं यह विचार नहीं है। सनातन सिद्धांत को हम ख्यापित न कर सकें, इसके जानकार मर्मज्ञ मनीषी जीवित न रह सकें, या अंग्रेजों की दुराभिसंधि है, अंग्रेजों का षड्यंत्र है, उनकी कूटनीति है, इसीलिए राजनीतिक तंत्र हम लोगों को कोई महत्व नहीं देता। अगर इस विचार का सम्मान भारत का राजनीतिक तंत्र करे तो सबसे पहले तो भारत में ही राम राज्य हो जाए। लेकिन एक विचित्र बात है, स्वामी विवेकानंद को विदेश ने न माना होता तो भारत वाले तो उनको उनके जीवन काल में ही भूल गए होते। कल ही सनमार्ग में पढ़ रहा था, बहुत कष्ट हुआ। प्रेमचंद मुंशी हुए है ना उपन्यासकार, आजकल उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कल पढ़ा सनमार्ग में, जीवन काल में धन के अभाव से त्रस्त रहते थे, समाज ने उन्हें कहीं किसी संस्था का अध्यक्ष नहीं बनाया, उनकी पुस्तकें नहीं बिकती थी, आर्थिक संकोच का शिकार रहते थे, विद्या के अनुसार कहीं सम्मान भी नहीं था, वो कहीं चापलूसी का परिचय भी नहीं देते थे, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी तंत्र को नहीं अपनाते थे। देहत त्याग के बाद जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जीवन काल में तिरस्कार और दरिद्रता के शिकार ही बने रहे, यह भारत उनकी अपेक्षा नगण्य व्यक्ति भी पूज गए, वो भी सम्मानित नहीं हो सके, यहाँ तक कि उनके साहित्य का सम्मान नहीं हो सका। जीवन काल में कोई पुस्तक खरीदता ही नहीं था, बहुत कम बिक्री होती थी, कभी कभी कर्ज लेकर भी पुस्तक छपवाने की स्थिति होती थी। और देहत्याग के पश्चात भारती कृष्ण जी महाराज जो यहाँ के 143वें मान जगत गुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, जो 14 भाषा के मर्मज्ञ विद्वान थे, एमएससी कक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, एक साल में 60 विषयों से, एक वर्ष में 60 विषयों से एमएससी हुए, उस समय एमएससी को भी एमए ही कहते थे, 14 साल की अवस्था में संस्कृत भाषण में उनको सरस्वती की उपाधि मिली थी। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 12,000 कर्ज छोड़कर देहत त्याग उन्होंने किया था। 12,000 कर्जदार रुपया चुका नहीं पाए थे, सरकारी तंत्र से 12,000 कर्ज लिया था, उनके पास 12,000 कर्ज था, 2,00,000 आमदनी की बात छोड़ दी। पूर्वाचार्य जी महाराज ने उस कर्ज को चुकाया। कोई कल्पना कर सकता है, जिस वैदिक मैथमेटिक्स के एक सूत्र पर आज 2-4 प्रवचन पर लोग 4,00,000 कमा लेते हैं, उसके रचयिता ने मठ को धन क्या दिया होगा, 12,000 का कर्ज दिया मठ को माने कर्ज छोड़ गए। तो यही स्थिति विश्व की है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि वास्तव में सब जगह भगवान का साम्राज्य है, उन्हीं को सम्राट मानना चाहिए, और सब रूपों में भगवान की अभिव्यक्ति समझकर किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन अमुक सम्राट है ऐसा समझकर अपनी सरस्वती को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, सबके हित में बोलना चाहिए। मैंने जिन 3 शब्दों का बार बार उच्चारण किया, और प्रायः प्रत्येक प्रवचन में मैं करता भी हूँ, दर्शन विज्ञान और व्यवहार, पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति। पढ़ाते समय उन्होंने मेरी ओर दृष्टि करके कहा, देखो अब बौद्धों से शास्त्रार्थ चलेगा, ब्रह्म सूत्र में बौद्धादि वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वैदिक वचनों को उद्धृत करने से क्या लाभ जब वो प्रमाण ही नहीं मानते। तो भगवान शंकराचार्य भाष्य के संदर्भ में वैदिक वचनों को समुद्धृत नहीं करेंगे, आगमिक युक्तियों के द्वारा, वेदादि शास्त्र सम्मत युक्तियों के द्वारा बौद्धों की युक्तियों की धज्जी उड़ा देंगे, बाद में बौद्ध हतप्रभ होंगे तो धीरे से बोल देंगे आपकी युक्तियां निरस्त हो गईं, हमने श्रुति सम्मत युक्तियों का प्रयोग करके आपकी युक्तियों को निरस्त कर दिया, हमारी सफलता विजय के मूल में वही है हेतु जिससे आपको परहेज है। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम कहते हैं दर्शन विज्ञान और व्यवहार, पूज्य गुरुदेव ने कहा श्रुति, श्रुति से दर्शन की सिद्धि हो जाती है, युक्ति से विज्ञान की सिद्धि हो जाती है, अनुभूति से व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। जिसे पूज्य गुरुदेव ने कहा था, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य स्थापित करके प्रवचन तैयार करना, पूरा विश्व लट्टू हो जाएगा। लेख लिखना, पूरा विश्व सनातन धर्मी हो जाएगा। मनु के सिद्धांत का ख्यापन करना श्रुति युक्ति अनुभूति के बल पर। मनु का नाम भले ही न सुनना चाहे व्यक्ति, जब उस पर लट्टू हो जाए तब कहना, जिस पर लट्टू है वो सिद्धांत मेरा नहीं मनु का है। तो सारा विश्व मनु का हो जाएगा। उन्होंने कहा, मनु ने जो कहा उसी से पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान संभव है। मुझसे पूछा जाए नक्सलवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, कृषि गौरक्ष वाणिज्य विभाग की समस्या, कुटीर उद्योग की समस्या, न्याय की समस्या, शिक्षा तंत्र की समस्या, रक्षा तंत्र की समस्या, समस्या ही समस्या, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान मनुवाद है, मनु का सिद्धांत। इसलिए वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, मनु ने जो कहा वह भेषज, मनु क्या है, दवा है, अर्थात वेदों का सार ही है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, मनुस्मृति वेदार्थ सार सर्वस्व है। 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में। पहला अध्याय और 12वां अध्याय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं। सूत्र या समाज शैली में मध्य के जो 10 अध्याय हैं वो धर्म के प्रतिपादक हैं। ब्रह्म और धर्म यही वेदार्थ है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, श्रीमद्भागवत 4वां स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5, भूदेवी ने महाराजा धीराज पृथु को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन कोई देहात्मवादी ही क्यों ना हो, भौतिक उत्कर्ष का ही पक्षधर क्यों ना हो, अर्थ काम का ही रसिक क्यों ना हो, लेकिन उसे भी समझना चाहिए कि वैदिक वर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनकी धज्जी उड़ाकर, उनकी उपेक्षा कर, उनको तात्पर्य रखकर नवीन कोई भी उत्कर्ष की उद्भावना की जाएगी, उसके गर्भ से विनाश निकलेगा। सफलता भौतिकवादियों के हस्तरेखा में लिखी नहीं है। फिर से सुनिए, भौतिकवादियों के हस्तरेखा सफलता को बताती ही नहीं है। भौतिकवादी और सफल हो सर्वथा संभव, हर मोर्चे पर जो असफल रहे उसी का नाम भौतिकवादी है, हर मोर्चे पर जो सफल हो उसी का नाम धार्मिक है, आध्यात्मिक है। हमारे जीवन में कोई असफलता लिखी नहीं है। हमारे माने धार्मिक आध्यात्मिक मनुष्यों के जीवन में कहीं असफलता नाम की चीज नहीं है। हमारी डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में असफलता नहीं है, किसी और के लिए असफलता शब्द का प्रयोग है। भौतिकवादियों के जीवन में सफलता नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि सफलता नहीं, तो ले लीजिए विकास को जिस ढंग से भौतिकवादियों ने परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसके गर्भ से विनाश विनाश विनाश निकल रहा है। यानी भौतिकवादियों का न करना पूरा होता, न जानना पूरा होता, न पाना पूरा होता। भौतिकवादियों के जीवन में न मोक्ष होता, न धर्म होता, न अर्थ होता, न काम होता। आप कहेंगे मोक्ष नहीं होता, धर्म नहीं होता, अर्थ और काम तो विफल होता, भ्रम है। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिदेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः, महाभारत। ये 7 पृथ्वी के धारक हैं, उधर गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अनुभैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही, स्कंद पुराण। और यह है महाभारत। धर्म धर्म पृथ्वी का धारक है, धार्यते, धर्म पृथ्वी का धारक है, काम पृथ्वी का धारक है, ये दोनों पुरुषार्थ हैं। वसुर वासुकी रेव च, वसु और वासुकी, अष्ट वसु और वासुकी नाग, ये पृथ्वी के धारक हैं, क्योंकि अर्थ के देवता हैं। अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धराः, अनंत माने शेष नाग और कपिल भगवान, ये दोनों अध्यात्म विद्या के आचार्य हैं, मोक्ष पुरुषार्थ के प्रतीक या द्योतक हैं, और काल पुरुषार्थ चतुष्टय का साधक है। अब ये सात जो पृथ्वी के धारक हैं उनको हम पांच बना लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल। अब थोड़ा विचार कीजिए, भौतिकवादियों की आंखें खुल जाएंगी। मोक्ष को तो उन्होंने पुरुषार्थ माना ही नहीं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से उनका कुछ लेना देना ही नहीं। धर्म की धज्जी उड़ाने वाले होने के कारण भौतिकवादियों ने धर्म को पुरुषार्थ माना ही नहीं। दो पुरुषार्थ की बुद्धिपूर्वक उपेक्षा की, लेकिन किसपे लट्टू होकर या किन पे लट्टू होकर, अर्थ और काम पे लट्टू होकर। अब बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्या अर्थ आजकल पुरुषार्थ है? चलो आर्थिक उत्कर्ष, मोदी जी भी ध्यान पूर्वक सुने, बुश जी और ट्रंप जी, ओबामा जी, मनमोहन जी, ये सब ध्यान पूर्वक सुने, नरसिंह राव कहीं भी हो, ऊपर नीचे बीच में, ध्यान पूर्वक सुने। क्या विश्व में, भारत में अर्थ पुरुषार्थ रह गया है? वैचारिक क्रांति है या अर्थ अर्थ अर्थ, अन्ना हजारे सुन लें, उनकी भी जो क्रांति तो नहीं हो पाई, क्रांति की जो रूपरेखा थी अर्थ और काम पर निर्भर थी, धर्म और मोक्ष से उनका कुछ लेना देना नहीं। तो क्या प्रश्न, क्या सचमुच में अर्थ पुरुषार्थ रह गया है विश्व में? ड्यूट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, मद्य, स्पृहा आदि 15 अनर्थों के चपेट से जब कोई अर्थ को मुक्त करने में समर्थ होता है, तब अर्थ का नाम पुरुषार्थ होता है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 11 स्कंध अध्याय 23। 15 अनर्थों के चपेट से द्यूत, मद्य, स्पृहा आदि, अब तो अर्थ की आधारशिला स्पृहा है, मदिरा नशीली वस्तुएं हैं, और जुआ लॉटरी सट्टा है। महाभारत में जिनको दरिद्रता का स्रोत बताया गया, उन्हीं को आज पूरा विश्व समृद्धि का स्रोत मान रहा है। नोटों के बंडल सोने चांदी का नाम अर्थ नहीं है। अर्थ सचमुच में जिसको कहते हैं, सुखद भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। सुखद, सुख शांति में प्रयुक्त और विनियुक्त भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति या सृष्टि है, इसका साक्षात या परंपरा से परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति में उपयोग और विनियोग करने में जो समर्थ है, उसी के जीवन में अर्थ है। तो सैद्धांतिक धरातल पर दरिद्रता के जितने स्रोत हैं, उन्हीं को आजकल के अर्थ विशेषज्ञ अर्थ मानते हैं, अतः अर्थ नाम का पुरुषार्थ से विहीन हो गया है विश्व और भारत। अब इसका प्रचार किया जाए और ये लोग कुछ ध्यान पूर्वक सुने, तो इनको सोचने के लिए बाध्य होगा, आर्थिक विकास विकास विकास, अरे आर्थिक ह्रास हो रहा है या विकास हो रहा है? आपको तो अर्थ की परिभाषा ही नहीं मालूम है, बड़ी विचित्र बात। अर्थ की जिसे परिभाषा ही नहीं मालूम है, वही अर्थ के विशेषज्ञ बने बैठे हैं। इन भौतिकवादियों को अर्थ की परिभाषा ही नहीं मालूम है, वो भौतिकवादी ही पूरे विश्व में अर्थ के विशेषज्ञ के रूप में छाए हुए हैं। महाभारत में अर्थ विशारद किसको कहा गया है? अर्जुन को। अर्थशास्त्र के विशारद की उपाधि से समलंकृत माना गया है अर्जुन। अर्थशास्त्र के अर्थ पुरुषार्थ के विशेषज्ञ थे। काम शास्त्र के विशेषज्ञ कौन? भीमसेन। महाभारत के वन पर्व में काम को परिभाषित किया है तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार भीमसेन ने। तो अर्थ भी पुरुषार्थ नहीं रह गया विश्व में, या तो क्रांति की चीज है। पूरा विश्व जिस अर्थ पर लट्टू है, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें तो वो अर्थ पुरुषार्थ ही सिद्ध होता नहीं है। लो जी, इससे अधिक असफलता क्या होगी। और काम धर्मा विरुद्ध हो भूतेषु कामोस्मि भर्तार सब, पिशाच वृत्ति का नाम काम नहीं है जी। कमनी परमात्मा तक पहुंचाने में मनोयोग का नाम काम है। ऐसा जीवन सुख शांति से भरपूर हो उसका नाम काम है। अगर काम की दृष्टि से विचार करें तो काम भी विश्व में पुरुषार्थ नहीं रह गया। काम के नाम पर जो मृत्य वृत्ति का तांडव नृत्य है उसका नाम पुरुषार्थ नहीं। क्या अर्थ हुआ? चौबे गए छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना भौतिकवाद का चरम सिद्धांत है। भौतिकवाद का चरम पर्यवसान, भौतिकवाद की चरम परिणति, परिणति क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय विहीनता। इसलिए जो भौतिकवाद है वह ग्राह्य नहीं है। भौतिकवादी जो है उनके जीवन में न धर्म होता है, न अर्थ होता है, न काम होता है, न मोक्ष होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन वो होते हैं। अतः असफल असफल असफल भौतिकवादी और सफल हो। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में कहा, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को छोड़ दोगे, विधा को छोड़ दोगे तो सब के सब असुर बन जाएंगे। लो जी, अब यह सबसे बड़े विकट समस्या है नहीं? कौन असुर नहीं बनेगा? बीज की रक्षा की दृष्टि से 1 करोड़ में कोई असुर नहीं होगा, बाकी सब असुर बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? अरे वैदिक सिद्धांत को छोड़ देंगे। आगे जो बृहदारण्यक में शास्त्रार्थ प्रारंभ है वो तो इसी से है। वैदिक सिद्धांत को आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? देहात्मवादी बन जाएंगे। पुनर्जन्म पूर्व जन्म को नहीं मानेंगे तब तो भौतिकवादी होंगे। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से आत्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती, इस सिद्धांत को मानेंगे तो भौतिकवादी होंगे। पूरा विश्व ले लीजिए, अब भारत भी कोई आध्यात्मिक देश नहीं रह गया, नकलची। पूरा विश्व ले लीजिए, क्या है जी? देहात्म भाव से भावित ही है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने वाला पूरा विश्व हो गया या नहीं? भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि जितने प्रकल्प हैं सब शरीर को आत्मा मान करके हैं। पूरा विश्व असुर हो गया या नहीं? असुर बनाने की फैक्ट्री का नाम भौतिकवाद है। अब ये सब चीजें कहाँ सुनने को मिलती? माने सब असुर बन जाएंगे। असुर माने प्राणोपलक्षित अनात्मा में ही रमण करने वाले असुर। र माने रमण, असु प्राण, प्राणोपलक्षित अनात्मा में रमण करने वाले, प्रीति करने वाले जो असुर होते हैं। इसलिए छांदोग्य श्रुति में कहा गया, इंद्र के मार्ग पर चलने वाले कौन से इंद्र? जिन्होंने प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या प्राप्त की, 101 वर्षों तक तपस्या के बल पर इंद्र ने आत्मा को आत्मत्व न जाना, अनात्म वस्तुओं से विविध गुणमय भावों से अतीत सच्चिदानंद रूप में आत्म तत्व को पहचाना, उनके अनुग्रह से अन्य देवताओं को भी आत्म तत्व का बोध प्राप्त हुआ। उनके यहाँ ऐश्वर्य नित्य करता है देवताओं के पास, क्यों? आश्रय सिद्धांत में ऐश्वर्य भी नहीं होता, जो ऐश्वर्य होता है वो भी रुलाने में प्रियम रोत्स्यति, अर्थ और काम, अर्थ और काम की सामग्री बच्चों तुम्हें रुलाने के लिए ही है। प्रियम रोत्स्यति, इसका अर्थ क्या हुआ? इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा कि पूरा विश्व पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन हो गया है। सप्तैत धरणी धरा, पृथ्वी के धारक चारों पुरुषार्थ और काल, इनका विलोप हो गया है। काल के विलोप का अर्थ होता है जिस समय जिस पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिए उस समय उस पुरुषार्थ की सिद्धि न करना, विद्युत इत्यादि के प्रचुर प्रयोग के फलस्वरूप दिन रात्रि की विभाजक रेखा विगलित हो गई है, और दिन रात्रि की विभाजक रेखा विगलित होने के कारण जिस समय काम पुरुषार्थ का अधिकृत व्यक्ति को सेवन करना चाहिए उस समय काम पुरुषार्थ का सेवन नहीं, तो काल का दुरुपयोग करने के कारण क्या हो गया? पुरुषार्थ चतुष्टय विहीनता आ गई। इसीलिए यहाँ समझना चाहिए कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, पक्षी आकाश में नभोमंडल में दूर तक उड़ान भर ले, जब उसे भूख का प्यास का थकान का अनुभव होता है, पृथ्वी पर आने के लिए विवश होता है, भौतिकवादियों के उड़ान का पर्यवसान क्या है? अवसाद में है। अतः इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी आत्मा परमात्मा महात्मा की उपयोगिता पूर्ववत है, ऐसा नहीं कि इनकी उपयोगिता निरस्त हो गई। यह जो भ्रम है इस 21वीं शताब्दी में भी क्या धर्म की उपयोगिता, संतों की उपयोगिता, परमात्मा की उपयोगिता रह गई है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत या धर्म किसको कहते हैं? किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता निरस्त ना हो उसका नाम सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत है। निरवयव वस्तु जो होती है ना वो जीर्ण नहीं होती, एक नियम है, सावयव वस्तु जीर्ण होती है। धर्म की उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए। सनातन धर्म उसको कहते हैं जिसकी उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में हो। धर्म की उपयोगिता कभी निरस्त होती है ऐसा नहीं, इसीलिए काल कवलित ना हो उसी का नाम सनातन वैदिक आर्य धर्म या सिद्धांत है। धर्म की उपयोगिता के दिन लद गए या नरगलप प्रलाप है, बड़ी विचित्र बात है। जो कुछ पुरानी है उसकी उपयोगिता नहीं रह गई, सासू जी की उपयोगिता नहीं आज घर में। अब बहुएं ये नहीं समझती कल वो भी सासू जी होंगी तो उनकी भी उपयोगिता नहीं होगी। चीन में जैसे वृद्धों की उपयोगिता नहीं तो युवक और बच्चे नहीं समझते कल जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब तुम्हारी उपयोगिता नहीं रहेगी, बड़ी विचित्र बात। जो कुछ पुरानी है उसकी उपयोगिता समाप्त है, यह क्या सत्य है? तो पृथ्वी की उपयोगिता है या नहीं, पानी की उपयोगिता है या नहीं, प्रकाश की उपयोगिता है या नहीं, पवन की उपयोगिता है या नहीं, आकाश की उपयोगिता है या नहीं, पंचभूत पुराने हैं या नहीं, इनके बिना काम चलेगा? करोड़ों वर्ष पहले आँखों से रूप का दर्शन करते थे तो आज भी आँखों से रूप का दर्शन करते हैं, कान से सुनते थे तो आज भी कान से सुनते हैं, आँख से देखते थे तो आज भी आँख से देखते हैं। वही पंच कर्मेंद्रियाँ, वही पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, वही पंच प्राण, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार करोड़ों वर्ष पहले भी इनकी उपयोगिता थी, आज भी, आगे भी रहेगी, पंचभूतों की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी। ईश्वर सबसे पुराने, उनकी उपयोगिता पहले भी थी, आज भी थी, आगे भी रहेगी। नया ईश्वर बना दो, नया ईश्वर बनाओगे ना, बना हुआ ईश्वर होगा या कोई भूत प्रेत होगा? आजकल ईश्वर भी नए बनाए जाते हैं राजनेताओं की फैक्ट्री में। तो एक शंकराचार्य जी कहते हैं उस बने हुए ईश्वर का नाम भूत प्रेत होगा या ईश्वर होगा? ईश्वर भी बनाए गए ही नहीं, नया ईश्वर जो, ईश्वर जो बनाया जाएगा बना हुआ होगा, कार्य होगा या ईश्वर होगा? सबसे पुराने तो परमात्मा है। कोई कह सकता है परमात्मा की उपयोगिता लग गई? सबसे पुराना जीवात्मा है, इसीलिए वैदिक दो शब्दों पर विचार करना चाहिए। दो शब्द कौन है? पुराण और प्रणव। यह बात मैं एक साल से कह रहा हूँ विशेष रूप से, पुराण और प्रणव। प्रणव का अर्थ है पुराना होता हुआ भी नव नया। प्रणव, प्रणव का अर्थ है पुराना होता हुआ भी नया। अब पुराण का अर्थ है पुराना होता हुआ भी नया। ये दोनों पुराने नहीं होते, पुराने होते हुए नए होते हैं। भूगोल के जानने वालों से मेरी बातचीत हुई वहां इंदौर में, दिल्ली आदि में। अस्तु तरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः कालिदास। हमने 10 वर्ष की अवस्था में कालिदास के समूह पूर्ण ग्रंथों को पढ़ लिया था घर में छुट्टी में। उसी समय के कुछ वचन याद हैं, कालिदास के समग्र ग्रंथों को गर्मी छुट्टी में 10 साल की अवस्था में पढ़ा था, उसी समय से यह वचन याद है, पुराण मित्ये वन साधु सर्वम। लेकिन यहाँ विचार करना चाहिए, हाँ, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। आजकल भूगोल के जानकार कहते हैं हिमालय बनता हुआ पर्वत है, क्योंकि संपूर्ण हिमालय पाषाण युक्त या पाषाणमय नहीं है, मिट्टी का अंश भी है। पाषाण प्रचुर होने पर भी हिमालय अभी युवावस्था में बन रहा है। ठीक है, पार्वती जी की आयु कितनी होगी जी? बहुत शुभ माना उमा भगवती पार्वती जगत जननी की आयु कितनी है? पार्वती शरीर में जब से है, उससे पहले सती शरीर में थी। पार्वती जी की आयु से अधिक आयु पर्वत हिमालय की है या नहीं? हिमालय पर्वत के आधिदैविक स्वरूप ही तो उनके पिता हैं या नहीं? हमारा कहना है हिमालय बनता हुआ पर्वत तो है, लेकिन नया नहीं है, नया होता हुआ भी पुराना। अभी अगर देवराज इंद्र का दर्शन हमको आपको हो जाए, कुबेर वरुण का दर्शन हो जाए, तो बुढ़े होंगे या युवक? देवताओं को तो वृद्धावस्था की प्राप्ति ही नहीं होती क्या? अगर सनत कुमार जी का दर्शन हो जाए तो उनकी आयु 70 साल की होगी या 5 साल की? 5 साल। देखत बालक बहुकालीना, बाल गोपाल 5 साल के दिखाई पड़ेंगे, तो उनकी आयु 5 साल है क्या? ब्रह्मा भगवान शिव के भी अग्रज हैं कौन? सनकादि। सनकादि आज भी दर्शन देंगे तो 5 साल के दिखाई पड़ेंगे या नहीं? भगवान सुखदेव जी आज भी दर्शन देंगे, परीक्षित को 16 साल की आयु में दर्शन दिया था, आज भी 16 साल के होंगे। मार्कंडेय जी आज भी कम आयु के होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? यही सनातन धर्म है, 1000 वर्षों के लिए किसी को निर्विकल समाधि प्राप्त हो जाए, जितनी आयु में निर्विकल समाधि उसने लगाई 1000 वर्ष बाद भी उतनी ही आयु रहेगी। समाधि में आयु का निरोध हो जाता है क्या? अब चलते फिरते भी समाधिस्थ रहते हैं सुखादि सनकादि, उनकी आयु में वृद्धि नहीं होती, माने 5 साल के 16 साल के ही परिलक्षित होते हैं। तो क्या उनको आज जो देवदत्त का बेटा सोमदत्त 5 साल का है, उसकी 5 साल की आयु क्या वही आयु प्राप्त है सनत कुमार को? इसीलिए पुराण का अर्थ होता है पुराना होता हुआ भी नया, प्रणव का अर्थ होता है पुराना होता हुआ भी नया, सनातन धर्म का अर्थ होता है सनातन होता हुआ भी अर्वाचीन। वर्तमान देश काल परिस्थिति में भी जिसकी उपयोगिता निरस्त ना हो। और सावयव वस्तु की बात सुन लीजिए, सावयव वस्तु हाथ कंगन को आरसी क्या छह बज गया, कुतुब मीनार लोहे का बना हुआ है या नहीं, उसमें जंग है क्या? इसमें तो देखिए जंग लग गए, ये क्या माइक के डंडा, कुतुब मीनार लोहे का बना हुआ उसमें जंग कहाँ है? इस ढंग से उसको संस्कृत किया गया है, उसको संस्कार दिया गया इस ढंग से कि सावयव होने पर भी, लोहा का बना हुआ होने पर भी उसमें जंग आज तक नहीं लगा। तो हमारे यहाँ संस्कार के द्वारा सावयव वस्तु में भी ऐसी दिव्यता का दान कर दिया जाता है कि मालिन्य कि उसमें स्फूर्ति नहीं होती, मालिन्य की स्फूर्ति उसमें नहीं होती। तो हमने कहा कि धर्म की उपयोगिता सदा रहती है, तब फिर पुराण नित्य अपना साधु सर्वम ऐसा क्यों कह दिया कालिदास ने? जो पुराना है वो आंख मीच कर अपना लो, जो नया है आंख मीच कर उसको ना अपनाओ। कालिदास ने कहा पुराना हो तो नया हो तो सत्य की कसौटी पर कसो, जो अपनाने योग्य हो अपना दो, कोई नया भी है तो अपना लो, पुराना भी है सत्य की कसौटी पर नहीं कसने में खड़ा उतरता है, हटा दो। नए युवक आईएएस पदाधिकारी को अपना लो, पुराने जो हैं उनको छोड़ दो, नए वाले अधिक उपयोगी हैं। ठीक, एक सासू जी पुरानी थी, आ हा आ हा कह रही थी, कुछ रोटी लिए गाय को पुकार रही थी, गाय घास चर रही थी नहीं आती थी, क्या हो गया अब गायें बहरी हो गई आती नहीं बुलाने पर? आ हा बहुरानी ने कहा गाय अप टू डेट हैं, गाय हो गई हैं, आ आ कह के नहीं आएंगे, मैं बुलाती हूँ लाइए रोटी, कहो कहो कहो, वो आ गई गाय। इन्होंने कहा तुमने क्या जादूगर जादूगर, मेरे आने पर नहीं बुलाने पर नहीं आए, अरे कहो का अर्थ होता है गाय, वो अंग्रेजी जानती है आजकल की गाय है, आपके जमाने की सासू जी गाय नहीं है, वो कौ कौ करने पर और कहने पर नहीं आएगी, कहो कहो तब आएगी। क्या कहते हैं ना, मैंगो कहो तो बच्चे आ जाएंगे, आम कहो तो नहीं आएंगे, बड़ी विचित्र बात। पापा कहो, पापा माने पापा, पाप पुंज पुंजते थे तो घम पापा, ये पचंत्यात्म कारण तो गीता तीसरा अध्याय, पापा कहो ए पाप की मूर्ति तो आ जाएंगे, पापा कह के बुलाओ तो पिताजी आ जाएंगे, पिता कहो तो नहीं आएंगे, समझते नहीं पिता का अर्थ क्या होता। तो कालिदास ने क्यों कह दिया पुराण नित्य साधु सर्वम, जो कुछ पुराना है सब अपनाने योग्य है, जो कुछ नया है त्यागने योग्य है, ऐसा विचार छोड़ो, पुराना हो तो नया हो तो सत्य की कसौटी पर कसने पर, अब सत्य की कसौटी कौन देगा, वो तो पुराण से ही मिलेगा ना। कालिदास के वचन का अभिप्राय क्या है मालूम है? अंध परंपरा शब्द का उपयोग है श्रीमद् भागवत, अंध परंपरा या वेद स्तुति पर ये अंध परंपरा और प्रामाणिकी परंपरा अगर कोई पुरानी भी है तो मानने योग्य नहीं है, अंत में शास्त्र का ही प्रमाण हुआ ना, कौन सी अंध परंपरा है कौन सी प्रशस्त परंपरा है इसका निर्णय भी तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा होगा। जैसे स्कंद पुराण में कहा गया रथ यात्रा के दिन वैशाख शुक्ल द्वितीया के दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर के द्वार तक न पहुंचे और सचमुच में रात्रि हो जाए, सूर्य अस्तंगत हो जाए, तो भी प्रकाश की व्यवस्था करके उसी दिन तीनों रथों को गुंडीचा मंदिर के द्वार तक पहुंचाकर श्री जगन्नाथ आदि को रत्न वेदी पर गुंडीचा मंदिर में प्रतिष्ठित करना चाहिए, शास्त्र यह कहता है। अभी हमारी बातचीत कुछ दिन पहले पुरी के राजा जी से हुई कि अब तो जानबूझ के पंडे पुजारी दक्षिणा के लोभ में सूर्यास्त कर देते हैं और फिर कहते सूर्यास्त के बाद रथ नहीं चलेगा। पहले क्या था कि गुनीचा मंदिर और श्री जगन्नाथ मंदिर के बीच में एक नदी थी, उधर की रथ के रथ अलग होते थे, नौका से भगवान को पार कराया जाता था, फिर उधर के रथ पे रख के कठिनाई थी। अब वो नदी लुप्त हो गई, लेकिन अभी भी सूर्यास्त के बाद, लेकिन शास्त्र तो कहता है सूर्यास्त के बाद भी ले जाना चाहिए। तो क्या मतलब, अब जो ये सूर्यास्त के बाद न ले जाने की प्रथा है ये अंध परंपरा। तो अंध परंपरा पुरानी भी हो तो मत मानो, शास्त्र सम्मत परंपरा कुछ नई भी लगती हो तो मान लो। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ तो यही है कि पुराण का ही तो समादर हुआ ना, पुराण का ही समादर हुआ ना अंत में। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला, भगवान क्या है, जगत के आश्रय हैं, अद्वितीय हैं, भगवान जगत के स्वामी हैं और परम कारुणिका केवल जगदाधार लोकैक नाथा सर्वेश्वर लक्ष्मी नाथा परम हंस वैराज कह परमेण आत्मयोग समाधि न परिभावित परिस्फुट परम हंस परम हंस धर्मेण उद्घाटित तम कपात द्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। गद्य है यह महाभारत का गद्य, बहुत कठिन पद भी बहुत कठिन। विद्यावताम भागवते परीक्षा क्या है, एक अच्छा है, कुतासने हाटक सम परीक्षा, सोने की परीक्षा आग में होती है या नहीं, सोना है भी या नहीं ठीक ठाक। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल आपदकाल परिचारी, संकट आ जाने पर भी साथ दे, तब तो पत्नी पत्नी है, मायके भग जाए तो पत्नी या तलाक दे दे, पत्नी पत्नी थोड़े। धीरज धैर्य न टूटे विपत्ति में, धर्म साथ दे, धर्म का त्याग न करे विपत्ति में, मित्र मित्र वही है जो विपत्ति काल में भी साथ दे, पत्नी वही है जो विपत्ति काल में भी प्राणनाथ का साथ दे। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, रणस्थले शस्त्र भीतम परीक्षा, बहादुर कौन कितना है, युद्ध के मोर्चे पर जब बहादुरी काम दे तब समझो कि अस्त्र शस्त्र उस समय भी काम दें, चलाने में स्फूर्ति हो तब समझो कि अब योद्धा है। विद्यावतम भागवते परीक्षा, भागवत की कथा तो आजकल घर घर में है, अच्छी बात है, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन सचमुच में भागवत की कथा कहना, भागवत का अर्थ लगाना बहुत कठिन, इसके गद्य भाग का अन्वय करना भी बहुत कठिन। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा योग सांख्य बौद्ध न्याय वैशेषिक चार्वाक ये सारे दर्शन सधे हों और कुछ अलग प्रस्थान भी सधे हों तब कोई भागवत को ठीक से लगा सकता है। तो यहाँ गद्य भाग में देवताओं ने स्तुति की, आप सौंदर्य की सीमा है, असीम सौंदर्य से संपन्न है, मृदा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के भी पति हैं, परमहंस परिव्राजक जो विरक्त अमलात्मा महापुरुष हैं, आत्मसंयम रूप परम समाधि से विधिवत आपका वो चिंतन करने वाले हैं, उनके शुद्ध हृदय में भागवत धर्म भगवत वचन को आप उद्भाषित करते हैं, परमहंसों के परम प्रिय उपास्य अगर कोई है तो एकमात्र आप ही हैं, उनके चित्त के भी आकर्षक कोई अगर है तो आप ही हैं। आपकी कृपा से मुमुक्षु साधक विचारकों के हृदय में विद्यमान अनादिकाल से प्रतिष्ठित अविद्या काम कर्म का दाह हुए बिना नहीं रहता, अज्ञान अंधकार से जीवों को पार करने वाला कोई है, प्रभु आप ही हैं। साथ ही साथ हम आपको कमनीय वर्णीय परमात्मा परम आराध्य अंतरात्मा समझकर बार बार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, हर हर महादेव।